Esta canción se la quiero dedicar a todos los niños que viven en conflicto alrededor del mundo. No es pasajera, traigo fiebre de la verdadera, y cuando llegue la noche, cada estrella parecerá una lágrima. No me digas nada, quisiera ser como todos, pasar feliz por la vida. Estoy siempre bien, ver el color de cosas con humor. No me digas nada, que lo malo siempre pasa, el futuro será bueno, todo pasa. Cuando todo está perdido, queda una salida. Cuando todo está perdido, siempre brilla una, siempre brilla una. Cuando todo está perdido, siempre queda una salida. Siempre queda una salida. Cuando todo está perdido, siempre brilla una luz. Martin en directe, un personatge beneït, segons alguns, amb una gran veu i també ser un guaperes de cuidado. Això el va ajudar moltíssim també a esdevenir una de les grans estrelles de la música llatina durant els anys 90. Recordem que també va ser actor, sobretot en la indústria discogràfica i de cinema mexicana i l'americana, quan feia i va participar durant un temps a la sèrie Hospital General. Aquí l'hem escoltat en directe. Gracias por pensar en mí. En mi has pensat i en mi et faré escoltar aquesta cançó de Ciara, o de Kiara, amb Ludacris. Right, versió final. Catch me in the mall, you know I buy out G5 plane. Yeah, I fly out, ass on the back, look like Lex sitting on 28. No, you can't get her if you ain't got plenty cake. Georgia, booties look like this size, 23 waist, pretty face. She'll be out for the night soon as I had her hit the pillow sweet dream. Wake her up about 30 minutes later, call her me the Terminator. Let's go again. Red zone, I'ma get a first down. Call me Luda Drew Brees, I throw it in. Touchdown, he scores. Ludacris the MVP. With a rack like that and a back like that, CC better CC me. Cause them legs just keep on going. So I got up, put it up, babe. Let the 808 thump and the beat go bump. Cause she ride it like a thoroughbred. Tracto. Com em tractaria a mi mateix. Com em tractaria a si mi mateix. Si jo fos tu. Si jo fos tu. Et respecto. Et respecto. Com em respectaria a mi mateix. Com em respectaria a mi mateix. Si jo fos tu. Si jo fos tu. T'estimo. T'estimo. Com m'estimaria a mi mateix. Com m'estimaria a mi mateix. Si jo fos tu. Si jo fos tu. Però no espero de mi. Però no espero el que tu no pots donar-te tu mateix. El que tu no pots donar-te tu mateix. Em tractes. Em tractes. Com et tractaries a tu mateix. Com et tractaries a tu mateix. Si tu fossis jo. Si tu fossis jo. Em respectes. Em respectes. Com et respectaries a tu mateix. Com et respectaries a tu mateix. Si tu fossis jo. Si tu fossis jo. M'estimes. M'estimes. Com t'estimaries a tu mateix. Com t'estimaries a tu mateix. Si tu fossis jo. Si tu fossis jo. Doncs què és el que esperes de mi si no pots esperar res de tu mateix? Hi ha set muntanyes al fons i un sentiment tot incert. De cop la brisa d'un nord aixeca un pa amb la pols i el cel s'omple de records. Un home i un elefant passen sos la si volgués desfer embulls amb els dits es va estirant la barba i acluca els ulls. Acota el cap i et somriu per sobre de les ulleres. Acota el cap i et somriu. Amb pantalons curts porta una serra d'argent. Un nen i l'home elefant entelat l'arbre de fang. Un nen i l'home elefant fang. Da-da-da-da de-do-dum da-da-da-da. Petita introducció a càrrec d'en Gerard Quintana amb Si jo fos tu, i després en Roger Mas ens ha acompanyat amb L'home i l'elefant. Sentim un remix de Country Road Version a càrrec de Lady Gaga del seu Born This Way. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on in the glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause it made you perfect, babe. So hold your head up and you'll go far. Listen to me when I say I'm beautiful. Baby, I was born this way. queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Suffer, give, rejoice, the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. Baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, Shola or Orient made. I'm on the right track, baby. I was born to be brave. Aquest és Javier de Torres, Las Luces del Pop. Cosquín y escucho a Tom Waits. Y no veo encanto en pelear a la contra. No quiero escribir más canciones de perdedor. Me basta jugar con las luces del pop. Prefiero brillar con las luces del pop. ¿Cuánto daño ha hecho Dylan al rock? ¿Cuánto daño ha hecho Neil Young? ¿Cuánto daño ha hecho el blues? ¿Cuánto daño los críticos? No quiero perdurar en esto. Me basta jugar con las luces del pop. Prefiero brillar con las luces del pop. Si la melodía más inmarcesible me viene a buscar una noche a traición, no le des noticias de mí, por favor. Me basta jugar con las luces del pop. Prefiero brillar con las luces del pop. ¿Cuánto daño ha hecho Dylan al rock? ¿Cuánto daño ha hecho Neil Young? ¿Cuánto daño ha hecho el blues? ¿Cuánto daño los críticos? basta jugar con las luces del pop. Prefiero brillar con las luces del pop. Ma Baker, un dels grans clàssics de Bonnie M i I Got You, aquesta cançó des de l'àlbum Rebirth de Jennifer Lopez. Right here, it's another dark side classic, you know? Some that you can lean to, some that you can ride to, some you can step to, you know? Sometimes you're feeling La música de Jennifer López, sempre bona al nostre costat, amb peces fantàstiques. Anem a acabar aquest segment de Musicòpolis, de la capital de la música, i ho fem amb una cançó que ens aporta gent, jo diria que fantàstica, del món de la música, com totes les que sempre volem tenir al vostre costat. Enganxado a ti, amb Enrique Bunbury. Bye.